เอาเรามาพูดกันก่อนฟ้าสางสักเล็กน้อยขออนุโมทนาสาธุการที่เราทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจฝึกฝนอบรมตนภาคเพียรพยายามตื่นกันมาตั้งแต่ 1-2 ก่อนที่จะถึงวันใหม่มีเวลาได้พูดได้จากันก็จะเป็นการดีเป็นการปรบธรรมหาเวลาที่เราจะได้พูดได้จากันยากหน่อยในช่วงนี้ตั้งแต่2มาถึง4 5สำหรับผู้ที่ยังใหม่ในธรรมวินัยยังใหม่ในข้อวัดปฏิบัติก็จะรู้สึกว่ามันนานมันทรมานพอตื่นขึ้นมามานั่งสมาธิกันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดรุนแรงมันมาทรมานกิเลสทรมานตัณหาอย่างไรก็ตามขอให้เราคิดเสียว่าเราไม่ได้ทรมานตนเองแต่มันเป็นการทรมานกิเลสทรมานตัณหากิเลสตัณหาเขาทรมานเรามาหลายแสนหลายโกฏหลายล้านชาติแล้วเกิดมาก็เดินตามหลังกิเลสตัณหาแล้วแต่มันจะใช้มันจะบงการขึ้นสวรรค์ลงนรกตายแล้วเกิดแล้วตายด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาเหล่านี้มันไม่มีทางที่จะไปไหนเสียมีแต่อยู่ในวงจรอยู่ในขอบเขตของกิเลสตัณหาสูงขึ้นไปถึงพรหมโลกก็หนีไม่พ้นอยู่ดีๆเพราะนั้นเป็นบุญเป็นโชคที่เกิดมาแม้จะไม่ทันพระพุทธเจ้าไม่ทันเหล่าค่ะอรหันต์พระอริยเจ้าเป็นโชคดีที่เรายังมีทุนทรัพย์ใช้คำว่าทุนทรัพย์แบบชาวบ้านเขาจะไปค้าไปขายเขาไปทำอะไรเขาใช้คำว่าทุนทรัพย์ทรัพย์มันก็มาจากภาษาบาลีว่าวิตตังไปว่าเครื่องทำให้ปลื้มเครื่องปลื้มพวกเรามีเครื่องที่จะยังความปลื้มใจให้เกิดขึ้นในโลกที่เต็มไปด้วยความเบียนบีคือมีทรัพย์ที่เรียกว่าอริยทรัพย์มีศรัทธาอยู่มีศรัทธามีศีลอยู่ศรัทธาตัวเดียวก็พอจะคุ้มถ้าหากมีให้มันถูกศรัทธาวิตตังปุริสเสสถังศรัทธาเป็นทรัพย์อันประเสริฐของเหล่ามนุษยชาติศรัทธาตัวนี้หมายถึงความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญามีความมั่นใจเชื่ออะไรเชื่อกรรมการกระทำและผลของการกระทำคือผลของกรรมความภาคเพียรพยายามเชื่อมั่นว่ามีผลเราจึงได้ลงมือภาคเพียรเราจึงได้มือลงมือกระทำพยายามถ้าเราเชื่ออย่างนี้จริงๆนี่มันเป็นปุ๋ยศรัทธาเนี่ยเป็นปุ๋ยเลยเราสังเกตดูหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนมากที่สุดตั้งแต่ระดับโลกิยะก็หนีไม่พ้นศรัทธาและปัญญาทำหมวดที่ประกอบด้วยศรัทธาหมวดที่ประกอบด้วยปัญญาจะมีมากไปจนถึงโลกุตละสัมมาทิฏฐิอันเป็นหัวหน้าแห่งมรรคแห่งพรหมจรรย์คือความเข้าใจอย่างถูกต้องนำสู่การปฏิบัติ มันจะต้องมีเครื่องวัดของสมาธิที่ตรงที่ศรัทธาโลกิยะสมาธิชั้นต้นชั้นจริยธรรมที่จะทำให้ชีวิตรับผิดชอบต่อชีวิตที่ยังวนเวียนในวัฏสงสารจะต้องมีศรัทธาเชื่อกรรมว่าการกระทำใดๆเนี่ยจะมีผลไม่ว่าจะดีไม่ว่าจะชั่วผลของมันเราเองจะต้องเป็นผู้รับปัจจุบันนี้เป็นผลของเหตุในอดีตที่เคยทำมาและอนาคตถ้าเชื่อมั่นมีศรัทธาในกรรมในการกระทำก็ไม่ต้องละห้อยหาไม่ต้องเพ้อฝันอนาคตลมๆแรงๆจัดการกับอนาคตด้วยเหตุที่กระทำอยู่ในปัจจุบันผลจะส่งไปให้ในอนาคตเพราะเหตุนั้นผู้ที่เชื่อว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีเหตุและผลคือกรรมและผลแห่งการกระทำในอดีตสู่ปัจจุบันสู่อนาคตมีจริงอยู่บุคคลเหล่านั้นก็จะมั่นใจในการกระทำจะทำดีก็ทำอย่างมั่นใจจะทำชั่วก็หวาดระแวงผลแห่งความชั่วอย่างเรามานั่งสมาธิตื่นมาตั้งแต่ดึกแต่ตื่นตั้งแต่ตีสองมันทุกวันทุกวันถ้ามีศรัทธาเชื่อลงไปในพระพุทธเจ้าในคำสั่งสอนในพระธรรมในพระสงฆ์คือบุคคลตัวอย่างบุคคลที่เคยกระทำอย่างเราทำในขณะนี้ได้ทำมาแล้วได้ผลมาแล้วมั่นใจว่าการกระทำนี้ไม่ผิดทางไม่เป็นการเบียดเบียนตนเองผู้อื่นผลแห่งการกระทำนี้จะให้ผลแน่นอนมันจะไม่น้อยใจเลยมันจะไม่ขี้เกียจศรัทธาเหล่านี้จะกลายเป็นอาหารหล่อเลี้ยงปีติหล่อเลี้ยงปราโมทย์มีศรัทธาเกิดขึ้นในเพียงแต่ง่วงนอนมันก็หายไปผมเชื่อว่าถ้ามีศรัทธาและความง่วงนอนง้องแงกเหล่านี้มันจะกลายมาเป็นความเอิบอิ่มขึ้นมาทันทีเดี๋ยวนี้พูดยังไงก็ไม่หายตีห้าแล้วก็ไม่หายง่วงไม่รู้จะทำอย่างไรเนี่ยเสียดายไงเวลาที่จะพูดอะไรให้ฟังยิ่งคนเก่ามานั่งหลับให้คนใหม่ดูอยู่มันหมดศรัทธาไปด้วยมันเป็นสิ่งที่ทำให้ศรัทธาฟอไปเหี่ยวไปเอ๊ะน่าเสียดายนึงนะเวลาก็ยังไม่มีที่จะพูดกันนะครับศรัทธาวิตตังปุริสะเศรษฐังศรัทธาเป็นทรัพย์อันประเสริฐของมนุษย์ชาติในโลกนี้ถ้าเชื่ออย่างดีงามแล้วมันก็ลงมือกระทำเมื่อลงมือทำด้วยศรัทธาถึงก่อช่างไม่ถึงก่อช่างเหมือนเรากำลังเดินทางเดี๋ยวนี้เรากำลังเดินทางเราจะไปสู่จุดหมายปลายทางแห่งหนึ่งหนทางนี้จะทอดไปสู่ตรงนั้นเราเชื่อว่าถึงการเดินทางเช่นนี้เท่านั้นที่มันจะไปถึงจุดหมายปลายทางเราก็จะเดินไปเรื่อยเมื่อเราจะเดินทางไปกรุงเทพกรุงเทพไม่ได้วิ่งหนีไปไหนกรุงเทพอยู่ตรงนั้นเนี่ยเราจะคานไปเราจะขี่รถจักรยานไปเราจะเดินไปขี่เครื่องบินไปขี่รถยนต์ไปหรือเราจะนอนอยู่ตรงเนี้ยกรุงเทพไม่ได้หนียังอยู่ตรงนั้นเราช้ากรุงเทพก็ไม่ได้วิ่งหนีขยายอะไรไปเพียงแต่ว่าเราเองจักบั่นทอนการเวลาของเราให้การเดินทางสู่เป้าหมายมันช้าลงเท่านั้นแต่มันก็ยังอยู่ตรงนั้นนะเป้าหมายไม่ได้ไปไหนพระนิพพานอยู่ตรงนั้นถ้าเรามีศรัทธาอย่างนี้ก็ค่อยๆมีปัญญาตามอยู่หล่อเลี้ยงอยู่เป็นศรัทธาที่บั่นทอนขบวนการแห่งอวิชชาด้วยและมีเชื้อแห่งปัญญาตามมาถ้าศรัทธาที่เชื่ออย่างนี้ทีละน้อยเนี่ยความเพียรมันจะเกิดขึ้น ให้คิดว่าเราทั้งหลายเกิดมาแต่ละภพแต่ละชาติเนี่ยมาสร้างบารมีภาษาอันหนึ่งที่ท่านเรียกว่าสัมภาระธรรมสัมภาระธรรมคนโบราณคนพื้นบ้านมักจะเรียกว่าสมภารภาษาภาคอีสานว่าสมภารสร้างบารมีเป็นเอกสาตเพศเพียงอาคมกาบอเคืองบุญเพื่อเนื้อให้ตกไตวัดแห้งพอดีทาผ่าบอเขาฟันเจิมไปแต่ไกลจะโค่นต้นไม้ใหญ่ขนาดต้นสุงต้นยางใหญ่ๆแต่ใช้พลาใช้มีดเรืองเล็กๆมันเป็นเครื่องมือที่เล็กนิดเดียวพลาเล่มหนึ่งเนี่ยแต่เราอุตส่าห์ใช้เวลาฟันทีละเล็กทีละน้อยบากมันตั้งแต่ยาวๆลงมากว้างๆภาษาไทยภาคกลางว่าบากให้กว้างเพราะมีดมันไม่เข้าพลามันไม่เข้ามันไม่คมบากให้กว้างแล้วค่อยๆฟันไปภาษาภาคอีสานว่าผ่าบ่อเขาฟันเจิมไว้แต่ไกลถ้าเราไม่หยุดฟันวันหนึ่งมันจะขาดต้นยูงต้นยางใหญ่ๆเนี่ยท่านเปรียบเทียบการเดินทางการเกิดมาแต่ละภพแต่ละชาติไม่หยุดหย่อนในการสรรสร้างสัมภารธรรมหรือว่าบารมีเมื่อกี้เราสวดอยู่นะเราสวดอยู่แต่เราอาจจะจำคำนี้ไม่ได้ยะถาหิอังคะสัมภาราโหติสัทโทระโทอิติเหมือนการประกอบชิ้นส่วนของรถเข้าด้วยกันคำเรียกว่ารถก็มีขึ้นได้ไอ้คำนี้มีคำว่าสัมภาระสัมภาระอังคะสัมภาระรถคันหนึ่งมีอังคะสัมภาระมีสัมภาระของมันก็คือส่วนประกอบอังคะแปลว่าองค์หรือว่าชิ้นส่วนของมันสัมภาระเอามาประกอบกันเข้าสัมภาระธรรมก็คืออะไรคือชิ้นส่วนเอามาประกอบกันพระพุทธเจ้าท่านมักจะใช้คำนี้นะมากที่สุดว่าอะไรหนอคือสัมภาระธรรมแห่งโพธิญาณอะไรหนอคือสัมภาระธรรมที่จะนำเราไปสู่ความหลุดพ้นก็คือส่วนประกอบแห่งคุณงามความดีทั้งหลายรวมแล้วก็เรียกว่าบารมีบารมีบารมีก็คือคุณงามความดีที่กระทำเพิ่มเติมไปเรื่อยให้มันเต็มยิ่งเราได้มาบวชยิ่งเราได้มาอยู่วัดมาปฏิบัติธรรมเรื่องนี้นี่เรากำลังสร้างสัมภาระธรรมในบารมีทั้งหลายทีนี้ถ้าเกิดว่าเราท้อแท้ท้อถอยเราขี้เกียจขี้คานมันก็เหมือนการกระทำให้บารมีของตนเองนี่น้อยลงไปเองช้าลงไปเองหรือยิ่งถ้าเราทำชั่วลงไปเลยก็เหมือนฆ่าบารมีของตนเองคิดดูให้ดีนะว่าเราฆ่าบารมีคือฆ่าสัมภารธรรมโกรธขึ้นมาครั้งหนึ่งก็ฆ่าบารมีตัวเมตตาให้ตายไปตัวหนึ่งอะไรพวกนี้เราดูให้ดีๆขี้เกียจขี้ข้านอ่อนแอขึ้นมาทีหนึ่งก็ฆ่าบารมีขันติบารมีตายไปฆ่าวิริยะบารมีตายไปบารมีทั้งสิบทานศีลเนคขมะปัญญาวิริขันติวิริยะสัจจะอธิฐานเมตตาอุเบกขาสิบอันสิบอันนี้เป็นองค์ประกอบเป็นอังคสัมภาราเป็นองค์ประกอบแห่งโพธิญาณเดี๋ยวนี้เราได้ทานนะญาติโยมที่มาจากบ้านความรักที่ผูกพันอยู่กับครอบครัวกับลูกกับผัวกับเมียกับหลานกับทรัพย์สมบัติทาน ทานคือให้ออกไปจากความยึดถือแม้จะยังคิดถึงลูกบางคิดถึงหลานบางคิดถึงผัวบางคิดถึงเมียบ้างเป็นห่วงทรัพย์สมบัติข้าวของบ้างเป็นห่วงความสะดวกสบายว่าอยู่ที่บ้านฉันคงได้กินดีกว่านี้ได้นอนดีกว่านี้อยู่สะดวกสบายแต่ข่มใจให้มันออกไปจากความรู้สึกนั้นมันเป็นการให้ทานการไม่เอาในสิ่งเหล่านี้ก็คือการให้ทานพระสงฆ์องค์เจ้าที่ออกมาบวชนั่นชื่อว่าเป็นการให้ทานเป็นสัมภารธรรมที่สูงขึ้นมากว่าการให้ทานธรรมดาผู้ที่บวชเลยจนตายไม่มีลูกไม่มีเมียไม่มีไร่นาสาโททรัพย์สมบัตินั้นแสดงว่าท่านได้ให้ลูกเป็นทานท่านได้ให้เมียเป็นทานท่านให้ข้าวของเงินทองไร่นาเลือกสวนอะไรต่างๆให้เป็นให้ทานคือให้คนอื่นให้เป็นสมบัติของโลกของส่วนกลางตนเองไม่เขาไปคว้าไปยึดไปถือไม่ไปแย่งไม่ไปชิงกับผู้ใดศีลที่เราได้รักษาอยู่ในขณะนี้เจ็บเล็กผสมน้อยอดทนภาคเพียรจากศีล5มาสู่ศีลอุโบสถศีล10 227อดทนรักษากันเนี่ยนี่เป็นการสร้างสัมภารธรรมซึ่งแต่ก่อนเราไม่ได้ทำอย่างนี้ค่อยๆทำกันมาถ้าเราทำให้มันล่วงเกินลงไปเราก็ฆ่ามันฆ่าบารมีตัวนี้ไปเสียแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่ง่วงนอนก็ลืมตาขึ้นสิอย่าไปหลับมันลืมตะวันขึ้นไม่ได้ซื้อสักบาทแล้วก็ลืมตาหัดทำสมาธิแบบลืมตาไว้บ้างนั่งหลับตาสติสัมปชัญญะก็ไม่ลุกโผงขึ้นมามีแต่สมาธิแบบหัวต่อนั่งก็ไม่ก่อให้เกิดปิติปาโมทย์อะไรมากนักเพียงแต่ถ้าหลับตามันไม่ทำให้สดชื่นแต่บางคนหลับตาดีหลับตาแล้วอิ่มอยู่ภายในลืมตาเลยเห็นโน่นเห็นนี่รู้จักปรับปรุงแอดจัดของตนเองว่าตนเองหลับตาพอดีหรือลืมตามันดีจะได้สิ่งที่เป็นประโยชน์ขึ้นทานศีลเนคขมะเนคขมะแปลว่าข่มใจออกจากสิ่งที่จิตใจมันผูกพันคือกามะความใคร่แห่งอารมณ์ทั้งปวงเราไม่ได้เป็นพระอริยเจ้ามาแต่ในท้องเราไม่ได้เป็นพระอรหันต์เราก็เกิดมาเป็นปุถุชนมีกิเลสมีตัณหาเหมือนคนทั่วไปปรารถนาในอารมณ์ที่ใคร่ปรารถนาไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสสัมผัสอารมณ์ใดๆแต่ว่าเราไม่ไปทำตามปรารถนาข่มใจฝืนปฏิโสตคามีทวนกระแสแห่งอารมณ์เหล่านี้นั่นเนี่ยเรียกว่าเนคขมะปารมีถ้าเราตามใจอยากไปทีหนึ่งก็ทำตามใจฆ่าบารมีตัวนี้ไปแล้วฆ่าเนคขมะตัวนี้ไปแล้วให้มันอ่อนลงไปให้มันน้อยลงไปเพราะนั้นข่มใจนะเรายังอาศัยอันการข่มเพราะเรายังไม่มีสมุจเฉทะวิมุตติยังไม่หลุดพ้นเด็ดขาดต้องอาศัยการข่มไปข่มไปข่มไปถ้าเวลาใดเราไปทำตามใจอยากไม่ว่าจะเป็นทางบวกทางลบเราได้ฆ่าเนคขมะบารมีของเราตายไปแล้วก็มาตั้งใหม่สร้างใหม่ไม่หมดเธอเดียวหรอกมันตายไปแล้วตั้งอีกล้มแล้วลุกขึ้นล้มแล้วลุกขึ้นฉันทังชาเนติอิทะภิกขเวภิกขุฉันทังชาเนติภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอประคองประคับประคองความพอใจให้เกิดขึ้นนมติจิตตังวายมติน้อมจิตไปสู่ความภาคเพียรคือจำเป็นที่สุดคือความพอใจไอ้ฉันทะพอใจประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นการหล่อเลี้ยงบารมีภาคเพียรหล่อเลี้ยงโพธิญาณสัมภารธรรมขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำสงบก็ทำวุ่นวายก็ทำมันไม่ใช่จะเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดจะเปลี่ยนไป ปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติธรรมไม่ใช่ปฏิบัติตามใจคือธรรมะเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกใจเรานะสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนไว้หลักการอันนี้ที่พระอริยเจ้าทั้งหลายได้ดำเนินมาครูบาอาจารย์ได้กระทำมาพาเรากระทำมันไม่ถูกใจเราแต่มันถูกกับธรรมเพราะนั้นถ้าเราบอกว่ามาปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมก็คือการไปปฏิบัติตามธรรมไม่ใช่ว่าปฏิบัติตามใจกิเลสบางทีกฎเกณฑ์ต่างๆที่ตั้งเอาไว้มันอาจจะฝืนความรู้สึกของเราอย่างยิ่งแต่นั้นเป็นกฎเกณฑ์แห่งธรรมที่ตั้งกันไว้เพื่อเป็นร่องเป็นขอบเป็นรั้วที่จะแวดล้อมป้องเราเข้าไปสู่ธรรมที่ถูกต้องแต่มันอาจจะไม่ถูกใจเพราะนั้นเราตื่นขึ้นมาเราก็บอกว่าเราปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามธรรมขี้เกียจก็จะปฏิบัติตามธรรมขยันก็ปฏิบัติตามธรรมไม่ได้ปฏิบัติตามใจเราไม่ได้ปฏิบัติตามกิเลสถ้าปฏิบัติตามใจก็คือปฏิบัติตามกิเลสถ้าปฏิบัติตามธรรมมันอาจจะไม่ตามใจเพราะไม่ได้ตามกิเลสอย่างนี้เป็นการหล่อเลี้ยงโพธิญาณฉันทะตัวนี้พอใจขึ้นกระทำไปตัวนี้สำคัญมากเลยคือความพอใจปฏิบัติคนอื่นเขาอาจจะสงบจิตใจท่านองค์อื่นผู้อื่นอาจจะมีความสุขความเยือกเย็นบางท่านอาจจะเห็นอย่างโน้นบางท่านอาจจะเห็นอย่างนี้ประสบพบผ่านที่เรียกว่าประสบการณ์ทางจิตเกิดขึ้นแต่เราอาจจะไม่เห็นอะไรเลยอาจจะไม่ได้ยินอะไรอาจจะไม่ได้สัมผัสสิ่งที่คนอื่นเขาเห็นอย่าไปน้อยใจไม่ได้เป็นอะไรก็ปฏิบัติธรรมท่านเหล่านั้นปฏิบัติธรรมซึ่งมาว่าทุกข์ใจก็ปฏิบัติไม่ทุกข์ใจก็ปฏิบัติตามเนี้ยตามธรรมเนี้ยให้มันมีฉันทะอย่างนี้ก็หล่อเลี้ยงไปเลยวันหนึ่งสิ่งที่เราไม่ได้คิดได้ฝันได้ปรารถนาหวังเอาไว้มันก็เป็นไปเองดูก่อนภิกษุทั้งหลายชาวนาไม่มีอำนาจไม่มีปฏิหารใดๆที่จะดลบันดาลหรืออ้อนวอนอธิษฐานได้เอาตามใจว่าขอต้นข้าวจงงอกงามขึ้นมาในพื้นแผ่นดินเขตนาของเราขอข้าวของเราจงตั้งท้องจนออกรวงขึ้นมาชาวนาไม่มีอำนาจไม่มีอนุภาพไม่มีปฏิหารใดๆที่จะอธิษฐานอ้อนวอนเอาอย่างนั้นแต่ชาวนานั้นย่อมไถย่อมคาดย่อมหวานย่อมเพาะปลูกดูแลไขน้ำเข้าเปิดน้ำออกถอนหญ้าทำลายวัชพืชให้ปุ๋ยเมื่อถึงเวลาอันควรด้วยเหตุปัจจัยชาวนาจะปรารถนาก็ตามไม่ปรารถนาก็ตามอ้อนวอนก็ตามไม่อ้อนวอนก็ตามข้าวจะเจริญงอกงามออกมาตั้งท้องออกรวงของมันเองชั้นใดภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอไม่มีอนุภาพใดไม่มีปฏิหารใดที่จะอ้อนวอนเอาที่จะปรารถนาเอาว่าขอจิตของเราจงหลุดพ้นขอจิตของเราจงเข้าถึงธรรมที่ยังไม่ถึงจงบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุจงเห็นแจ้งธรรมที่ยังไม่เห็นแจ้งแต่ภิกษุในธรรมวินัยนี้ฉันทังชาเนติประคองฉันทะคือความพอใจให้เกิดขึ้นนมตังจิตตังวายมติโน้มน้อมจิตไปประกอบความภาคเพียรพยายามอยู่พยายามกระทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นพยายามรักษากุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วประคับประคองรักษาไว้ในใจพยายามละอกุศลธรรมความชั่วที่มีอยู่ในจิตในใจละมันออกไปพยายามป้องกันตัวที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิด มันก็เลยมีอยู่สี่อันส่วนความชั่วพยายามละตัวที่มันมีอยู่และพยายามป้องกันตัวที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้นมาอีกไม่ให้เกิดมาใหม่ส่วนความดีพยายามสร้างขึ้นในจิตในใจแนวคิดที่ดีคำพูดที่ดีการกระทำที่ดีเมื่อสร้างขึ้นมาได้พยายามรักษาความดีไว้ด้วยน้ำตาอย่างเนี้ยสี่อันนี้เป็นการสร้างความพอใจและกับประคับประคองความเพียรให้เกิดขึ้นในใจเมื่อภิกษุกระทำอยู่เช่นนี้เธอจะปรารถนาก็ตามหรือไม่ปรารถนาก็ตามวันหนึ่งเธอก็จะเข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึงเห็นแจ้งธรรมที่ยังไม่เห็นแจ้งบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุไม่ต้องอ่อนบอนไม่ต้องอธิษฐานเพราะมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยของมันทำไปเรื่อยๆอย่างนี้ฉะนั้นถ้าเราพอใจในการกระทำสิ่งที่ดีที่งามกระทำความภาคเพียรพยายามมันจะไม่มีคำว่าน้อยอกน้อยใจท้อแท้หดหู่คิดว่าองค์อื่นพระอื่นเพื่อนที่ประพฤติธรรมด้วยกันบางท่านอาจจะมีบุญมาก่อนบางท่านได้สรรสร้างบุญญาบารมีมาหลายภพหลายชาติพอมาบวชครั้งนี้อาจจะใช้เวลาสั้นๆมาปฏิบัติธรรมครั้งนี้อาจจะใช้เวลานิดเดียวกระทำความเพียรท่านองค์นั้นท่านผู้นั้นอาจจะได้สัมผัสความเป็นเองแห่งธรรมอันเป็นกุศลอาจจะได้พบได้เห็นได้สัมผัสได้ถูกต้องวิโมกคือความหลุดความพ้นไปบางสิ่งบางอย่างให้ประทับใจอาจจะมาเล่าให้เราฟังว่าทำความเพียรแล้วมันเป็นอย่างนู่นเป็นอย่างนี้เกิดมีความสุขใจเกิดมีความพอใจเอิบอิ่มใจแต่เราฟังแล้วรู้สึกสลดหดหู่ในตนเองอย่าไปสลดหดหู่อย่าไปน้อยอกน้อยใจจะต้องคิดว่าคนไม่เหมือนกันชีวิตนี้ได้เดินทางมาแล้วในวัฏสงสารเนี่ยยาวนานแต่บางท่านอาจจะได้เดินสั่งสมสัมภาระธรรมมามากกว่าเราเมื่อคนตักน้ำเสร็จตุ่มคนหนึ่งตักไว้เกือบเต็มตุ่มวันนี้มาตักใหม่ได้หาบสองหาบมันเต็มแต่เรามีแต่ตุ่มเปล่าๆยังไม่เคยใส่เลยสักอมเดียวก็เลยมาหาบใส่ทั้งวันก็ยังไม่เต็มก็อย่าน้อยใจทำมันไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยในสมัยใดก็ตามสมัยพุทธกาลโน้นก็ดีสมัยนี้ก็ตามสมัยก่อนก็ไม่จะเบาพระบางองค์ทำความเพียรจนน้ำตาไหลหนองหน้าจนจะฆ่าตัวตายไม่เคยพบความสงบแต่บางองค์ง่ายๆมาองค์เพียงแต่โกนผม120ปีเข้ามาบวชเมื่อแก่บรรลุธรรมก่อนคนหนุ่มๆที่มันสมองดีๆการประพฤติปฏิบัติธรรมการเจริญสมาธิภาวนาการอบรมจิตการอบรมศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันไม่เกี่ยวกับมันสมองไม่ใช่ว่าผู้ใดมี IQ ในสมองดีมีความรู้สูงมาที่นี่มาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้มันจะทำให้บรรลุธรรมได้ง่ายมันไม่ใช่อย่างนั้นมันเกี่ยวกับบารมีมันเกี่ยวกับสัมภารธรรมที่สรรสร้างมาคนโง่คนหนึ่งอาจจะเข้าถึงธรรมก่อนที่คนฉลาดมากมีความรู้ปาดเปลือกมากด็อกเตอร์อาจจะกลายเป็นคนโง่ไม่เป็นท่าเลยแต่ศีตสาพระโง่ๆสามเณรโง่ๆหลวงพ่อหลวงตาโง่ๆองค์นั้นแต่อาจจะกลายกันเหมือนฟ้ากับดินกับด็อกเตอร์นั้นเวลามาปฏิบัติเอาสมองเอาความฉลาดเอา IQ เหล่านั้นมาวัดกันไม่ได้แต่มันวัดกันด้วยการกระทำสัมภารธรรมที่สั่งสมมาเหมือนที่เราทำอยู่ในขณะนี้คนภาคอีสานเคยพูดเอาไว้ว่าตาดีไปของสั่งสามวันมาเป่าตาบอดไปของสั่งบ่พ่อมือได้ขี่มา ตาดีโง่นักเหรอไปคล้องช้างในป่าเนี่ย3วัน7วัน10วันมาเปล่าๆไม่ได้อะไรตาบอดมีอะไรดีงามเก่งอย่างไรถึงไปวันเดียวได้มาเปรียบเทียบระหว่างผู้ที่ฉลาดปาดเปลืองในทางโลกความรู้ IQ ในสมองความจำสัญญาอะไรต่างๆดีเลิศกับคนที่มีมันสมองไม่เลิศมี IQ สมองต่ำๆประพฤติธรรมคนที่โง่ๆนั่นเนี่ยอาจจะบรรลุธรรมก่อนเร็วในสมัยพุทธกาลเนี่ยพุทธเจ้ายกย่องพระอานนท์เป็นผู้มีสติเลิศความจริงถ้ามีสติแล้วน่าจะบรรลุธรรมเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์ก่อนเพื่อนแต่สติอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ทำให้คนหลุดพ้นเชื่อฟังให้ดีบางสำนักเนี่ยสอนเน้นสติอย่างเดียวสติไปสติมากลายเป็นบ้าสังเกตดูถ้าสำนักใดสอนให้สร้างสติเจริญสติอยู่ตลอด